Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselam. Alâ seyyidil mursaline Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Mektubat-ı Şerife'den dersimize devam ediyoruz. Tam yerimiz geldi. İmanın ne olduğunu beyan etmek babına. Tabi İmam Rabbani Hazretleri işi bilenlere konuşuyor. Ehline mektup yazıyor. Onun için ekseriyette bakıyorsunuz bazı teferruata giriyor. Belki de o teferruat ilmi kelam kitaplarında bulunmaz. Bu arada bize itikadi konularda dikkatli olmamız ve tabii itikad kitaplarını okumamız hakkında teşviklerde bulunuyor. Sonra biraz fıkıhtan meseleler zikredecek mektubun devamında. Fakat yine orada da işte ana fıkha havale etmek üzere bir teşvikte bulunuyor. Çünkü bu bir mektuptur en nihayetinde. Bizim şimdiki sayfalarımızda diyelim 20-25 sayfalık bir mektuptur. Bunda tabii bütün ilmi kelam, iman meselelerini, fıkıh meselelerini tafsilatıyla yazma imkanı yoktur. Ancak biz buradan teşvik anlayacağız. Buyuruyor, vel imanu, iman inanmak diyoruz. Esasında işte eman vermek. Geçen derste bunun lügat üzerinde durdum. Ama istilahi manada yani din dilinde, İslam'ın istilahında yani kullanım dilinde iman nedir? İbaretün, ibarettir an tasdikin. Doğrulamaktan, öyle bir tasdik ki kalbiyin, kalple alakalı. Yani insan ağzından bu doğrudur demek yetmiyor. Çünkü kalbi inanmıyorsa bu iman olmuyor. Onun için burada sukutu muhtemel olmayan, yani düşmesi ihtimali olmayan tek rükün kalptir. Kalpte inanmak olmadı mı, tasdik olmadı mı bu iman asla olmuyor. Dil bazı kere işte söyleyecek, dilsiz olur vesaire, zaruret olur. Dil düşebiliyor, dille ikrar. Kalple tasdik asla düşmüyor. Peki neyi tasdik edecek? Bir mavşeyi ki beleha ulaştı kime ne yapacak? Neden mineddini dinden? Yani din adına bize ulaşan ilimler var. Neyle bir tarik-ı zarureti? Zaruret yani artık inkarı kabil olmayacak şekilde herkesin bildiği şeyler. Diyelim Allah-u Teala'nın varlığı. Meleklerin varlığı. Zaten Kur'an-ı Kerim yazıyor yani. Ta bunun acabası yok. Cinlerin varlığı diyelim. İslamoğlu cinleri bile Ninova'dan insanlar gelmiş diyor Mekke'ye. Yani bu kadar zaruret tarikiyle bilinen şeyler bunlar. Cin suresi var Kur'an-ı Kerim'de yani. Fakat insanlar o kadar cahil ki bu adamları hala dinleyen çıkabilir. Çıkabiliyor. Ya ona bakarsanız adam peygamberim diyor, Mesih'im diyor. Yani yeni din getiriyor, onun da tabileri oluyor. Hem de Müslümanlardan tabii oluyor. Birçok fırka çıktı bunlar. Yani şu anda da bu cehalet içerisinde yadırgıyorum ama yadırganacak bir şey de değil. Evvela insanları cahil bırakmak gerekiyordu bu işler için. Ya zaten bu Osmanlı'nın son döneminden beri insanların harfini değiştirdiler, dilini değiştirdiler, kitaplarını değiştirdiler, marifini değiştirdiler, bilgilerini değiştirdiler. Ya bundan sonra bu insanlara adam gelse ben peygamberim dese de yutarlar. FETÖ gibi ben Mesih'im, Mehdi'yim, peygamberim dese yutarlar. İslamoğlu gibi dese Adem Aleyhisselam babası var yutarlar. Çünkü cahil olduktan sonra her şeyi yutturmak kolaydır. İman nedir? Dinden bize ulaşanları kalben tasdik etmekten ibaret. Peki dinden bize ne yolla ulaşacak? Yani bir zarureti, zaruret yoluyla. Zaruret demek yani İnkarı kabil değil. Nasıl inkar edeceksin şimdi meleklerin varlığını? Veyahut ahiretin varlığı. Yani Kur'an-ı Kerim'de de çok geçiyor. İşte bu bütün peygamberlerin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği dinin efendim, amentüsü yani. Bunu artık ihtilafı açmanın manası var mı? Yok. Bunların hepsine inanmak gerekiyor imanlı olmak için. Davet tevatüri. Tevatür tarikiyle gelmiş yani. Yalanda birleşmeleri düşünülemeyecek kadar çok insanlar birbirinden almışlar. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den almışlar. Sonra onun sahabesinden yine böyle cemaat cemaat bu konuları almışlar işte. Tevatür tarikiyle diyor. Yani 5 vakit namaz. Yani şimdi 1400 küsur senedir bu kılınarak gelmiş bir de yani. Yani sadece duymakla da değil, bil fiil tatbikatla da gelmiş mesela. Tevatür var. Veya fiili durum olmaz. İşte efendim, demin dediğim gibi peygamberlerin varlığı, Allah'tan vahiy aldıkları, işte insanlar için Allah ile görüşen veya melek vasıtasıyla Allah'tan vahiy alan var mı? Böyle bir risalet müessesesi var mı? Bu tarık, tevatür tarıkıyla gelmiş bir şey yani. Bunu artık bir insan bunu inkar ettikten sonra bunda iman adı bile konuşulmaz. Yani dinden zaruret ve tevatür tarıkıyla bize ulaşmış olan her şeye kalben tasdik etmemizden ibarettir iman. Tabii yani buna baktığın zaman Kur'an-ı Kerim zaten tevatür tarikiyle lafzan ve manen bize ulaşmış. Kur'an-ı Kerim'in içinde bulunan bir meseleyi inkar imandan adamı çıkarıyor. İşte bunun için diyoruz ya bir ayeti inkar, hepsini inkar. Bir ayeti inkar insanı kafir eder dememiz bundan dolayı. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize tevatür yoluyla gelmiş. Burada daha neyini inkar ediyorsun yani? Yani tevillere saparak da inkar yapmaya çalışıyorlar ama inkar inkardır. Uzeyr Aleyhisselam 100 sene ölü kaldı. Ondan sonra Allah onu dirittiğini, فَمَاتَ اللّٰهُ مِيَتَ عَمْسِ مَبَعْثَ 100 sene ölü bıraktı, sonra onu diritti. Nihayet be'ate o diritti yani. Sen şimdi yok öyle. İslamoğlu ağzı işte. Misal miymiş, temsil miymiş bilmem. Bunlar vilayetin ekseriyetinin ağzıdır. İslamoğlu işte şey olmuş. Önde vitrin olmuş bu işe yani. Şerre kapak olmuş. Yoksa aynı kafada dolu adam var. Şimdi bu efendim, böyle bir diriltme olmadığı bilmem demiş. Bu inkar yahu. Tevatür yoluyla gelmiş ayet yani. Sen bu nasıl inkar ediyorsun? Diriltmemiş falan filan. Yok efendim o Muhammed Esed midir nedir? O adamın, o sapık adamın tefsirinin beyanlarıyla işte. Deniz yarılıyor. Efendim yol açılıyor. Kur'an-ı Kerim bundan bahsediyor. اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحَرُ Asan ile denize vur diye emrettim diyor. فَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَتَّوْتِ الْعَظِيمِ Deniz yarıldı diyor. Her parçası büyük dağ gibi denizin kenarlarda su dondu durdu diyor. Yani bu kadar وَجَاوِزْنَا بِبَنِي اِسْرَائِلَ الْبَحْرَ İsrailoğulları denizden geçirdik. Hoş gemiyle geçirdik değil ki bu. Yani 600 bin kişilik şey. Kime gemi yetecek? Denizden geçirdik diyor. Hiçbir vasıtalı yüzerek de geçemezler. O kadar insan. İşte denizden yürüyerek geçirdik yani. Bu kadar tevatür tarikiyle gelmiş bir hadise, zaruret tarikiyle bile Kur'an ayetlerini artık tartışmaya açmışlar. Şimdi sen efendim Medcezir olayı olmuş. Ya Tekirdağ'da işte işte 3-4 metre deniz şey olmuş şimdi. İşte deprem mi olacak falan. Millet şüphelenmişler. Sonra işte bu işi araştırmacılar demişler ki depremle ilgisi yok bunun işte böyle. Her sene midir neyse dönem dönem burada bu su çekiliyor. Yani böyle çamur çıkmış biraz böyle 4 metre mi 5 metre su çekilmiş. Ya Medcezir dediğin nedir? 10 metre çekilsin, 20 metre çekilsin. Sen koca denizden insanlar ayağı yaşlanmadan yani ıslanmadan geçiyorlar. Bunun Medcezir'le ne alakası var? Dünyanın neresinde Medcezir görülmüş ki? Denizin altı açılmış, tümü kalkmış gitmiş yahu. Ya bunu Esed'den adam bu kafada Medcezir'e tabir ediyor işte falan. Yani işte İslamoğlu'nun kaynakları veya birçok ilahiyatçının kaynakları Yahudi'den dönme bir adammış bu Esed. Allah bilir döndüğünü dönmediğini. Yani şimdi mesele ne? Zaruret tarikiyle, tevatür yoluyla bize din adına bunlar ulaştı. Yani Kur'an bu. Hadis-i şeriflerde de böyle mütevatir. Lafzan çok bulamasak da manen mütevatir çok konu var. Zaten bizi bağlayan manen mütevatir. Şu anda lafzan mütevatir ararsak hadis hepten gitti. Bir tane hadis var iki tane. Lafzan mütevatir. O da bana yalan iftira eden cehennemde yerini hazırlasın. Zaten uydurmayın buyurmuş oluyor. Dolayısıyla lafzan mütevatir bir iki tane de inhisar ediyor. Onun için hadiste de manen mütevatir itibarı alıyoruz. Akaid'de. İsa Aleyhisselam'ın ineceği gibi. Mehdi Hazretleri'nin zuhuru gibi vesaire bunlar tabii Yecüc Mecüc konusu zaten Kur'an-ı Kerim metninde var. Dehabbetü'l-Arz Kur'an-ı Kerim metninde var. İsa Aleyhisselam'ın üzülüne Kur'an-ı Kerim metninde delalet ve işaret var vesaire. Bunlar hep zaruret tarikiyle gelmiş oluyor. Onun için iman mefhumuna giriyor. Ne alakası var getirdin İsa Aleyhisselam'ın üzülünü? Burada amentiye soktun. Ne amentiye soktun? Ve kütübiye sokuyorum. Ve Resulü'ye sokuyorum. Zaruretle geldi, tevatürle. Eğer öyle olmasaydı İmam Alusi Rahimullah der miydi ki İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar edenlerin tekfiri ve yani kafir olduklarına dair icma var. Nasıl diyecek koca Alusi icma var? Bu kadar ulema nasıl icma edebilir teferruat bir konuda? Teferruat olsaydı. Çünkü zaruret ve tevatür diyor. Bu tevatür sadece ayet ve Kur'an'ın metnindeki tevatür değil. Hadis-i şeriflerin de lafzan veya manen tevatürleri imanı muciptir. Sen ne demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar hadis geliyor sana da efendim ben inanmıyorum. Senin bu lüksün yok. Yani ahad tarikiyle gelir. Onda da sapıklık olur. Bir daha ehli olursun falan ama diyelim Deccal işte adada yaşıyor. Bu şimdi ahad tarikiyledir. Diyelim ki Sahih-i Müslim'de var. Biz buna inanırız. Ama bir adam kalksa bunu inkar etse Deccal şimdi adada yaşıyor falan. Ha buna kafir diyemeyiz. Çünkü tevatür ve zaruret tarikinde girmez. Ama manen tevatür, tevatüre girer. Yani nüzülü Mesih, İsa Aleyhisselam inecek, Hazreti Mehdi zuhur edecek şeklindeki konularda tevatür var. Şimdi kıyamet alametlerinin birçok hadis var, sahihtir. Ama tevatür olmayınca burada kafir diyemiyorsun. Ama böyle İsa Aleyhisselam inmeyecek, yaşamıyor falan. Bunları öyle inkar etmek kolay bir şey değiller. Çünkü burada manen tevatür var. Bunları birbirinden ayıralım. Hadis-i inkar insanı kafir etmez. Sahih de olsa kafir etmez. Ama haberi ahad ise, manen tevatür olan bir şeyse kafir eder. Yani bunlar ufak tefek işleri değil. Yani bir hadis-i şerifte var. O da tabii. Mehdi kitabın başında onları zikrettim. Efendim. Onun için din adına bize ulaşmış. Neyle ulaşmış? Zaruret tarikiyle, tevatür tarikiyle. Bu kadar kitaba geçiyor, bu kadar ravisi var, bu kadar sahabeden geliyor. 100-200 sahabeden geliyor. Bunları dinleyen bu kadar binlerce tabi'in, tabi'in, tabi'inden geliyor. E burada bir icma efendim seviyesine ulaşıyor. Sen kalkıyorsun, o yok, bu yok. Nasıl oluyor? Zaruret tarikiyle geliyor. Çarşamba günü uğursuzluğu devam eden bir gündür. Bu hadis-i şeriftir. İşte efendim tamam. Bu hadis-i şerifin kaynağı da var. Halkami rahimullah büyük muhaddistir. Bu mevzu değildir diyor. Falan falan. Bunlar da böyle ahattır. Yani şimdi bir adam da çarşamba günü uğursuzluk yok falan. Biz buna kafir değil miyiz? Veya işte kertenkeleyi öldürmek cevaptır. Tamam. Sahihtir. Hem de Sahih Müslim'dedir. Bab da açmış ona. Ama sen kalkıp da şimdi adam kertenkeleyle ilgili hadisi inkar etti. Hemen bu adama kafir denmez. Kafir denmez ama şu var tabii ki. Bunu peygamber de dese inanmam. Veya peygamberin ağzından da duysam reddederim. Bunu diyen kafir olur. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağzından da duysam inanmam, kabul etmem demek o küfürdür. Orada hadis zayıfmış, efendim sahihmişe bakmaz. Çünkü ben peygamberden duysam hadi git işine derim diyor. Yani bu kafirdir. Bunu konuşmuyorum. Ama hadis manen tevatür derecesine ulaşmazsa, sahihte bile geçse diyorum, tekfiri mucib olmuyor. Ama ne oluyor? Tefsik oluyor. Fasık denir, bidat ehli olur. Yani çünkü bu işler kolay değil. Öyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi kaynaklarda var. Sen burada kalkıyorsun, yok diyorsun. Buraya dikkat edelim. İman çok önemli bir meseledir. İman, İslam, ilmihali bu usta çok önemlidir. Biz iman, İslam, ilmihalinin başında nelere inanılması zaruret tarikiyle. Zaruret tarikiyle. Yani mecburen inanman gerekiyor. Bunsuz olmaz. Bunsuz Müslüman olunmaz. Bunsuz bir adam mümin olamaz. Bunlar 120 sayfa kadar iman İslam ilmihali. Bu fakirin çıkarttığımız. Birinci cildi çıkart. Bunun baş tarafında hani zaruret ve tevatür tarikiyle olanlara tabii ne işaret olacak? Çünkü 120 sayfada bütün tafsilat verilemez. Bütün tafsilatı vereyim dediğin zaten bütün Kur'an'ı koyman lazım. Çünkü zaruret tarikiyle gelenin hepsine iman. Ama biz Kur'an'a imanı nasıl anlatabiliyoruz? Mushaf'ın iki kapağının arasında olan, içinde bulunan her şeye iman ettim hani şeklinde geçiyoruz. Çünkü ve kütübi maddesini. Öbür türlü Kur'an-ı Kerim'de ne varsa oraya koyduğun zaman o 120 sayfa olur mu? Kur'an-ı Kerim kendisi 606 sayfa. Ondan sonra sen kalk bir de ona izah ki tefsir yaptığını düşün. Yani anlatabiliyor muyum? Orada da yine işaret oluyor. Ama neye işaret oluyor? En azından sen şunu biliyorsun ki Kur'an-ı Kerim'in, Mushaf'ın iki kapağı arasında ne varsa inanmadan insan Müslüman olamıyor. Bir meseleye inkar, insanı kafir ediyor. En azından bunu anlıyorsun. Ve Resulü dedi Resullere. Resullerden maksat ne? Ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, işte 124 peygamber. Kur'an'da ismi geçenlere ismiyle, ismi geçmeyenlere vasfıyla, risalet vasfıyla iman ettim diyorsun. E bu hal böyleyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman nasıl oluyor? E buyurduklarına inanmak. Ben onun hak peygamber olduğuna inandım. Tamam inandın. Ondan sonra ne diyor? Kertenkeleden bana bahsederse inanmam. Veyahut efendim bana derse çarşamba günü şöyledir inanmam. Mesela misal veriyorum yani. E şimdi sen nasıl peygambere inanıyorsun da onun buyurduğunu kulağımla duysam inanmam. Bu iman olur mu? Bu inkar olur. Burada adamın bir hadisi inkar ettiğinde kafir olmaması, eğer hadis mütevatir değilse, manen mütevatir değilse, ha lafzan zaten az, manen mütevatir değilse hadis, bunu inkar eden kafir olmaz diyoruz. Buna kafir olmaz dememizin sebebi ne biliyor musun? Buna kafir olmaz dememizin sebebi bir acabalık oluyor. Yani bu hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyledi mi söylemedi. Bize göre kaynaklarımızda geçerse kesin söyledi. Fakat genel manada baktığınızda tevatürle gelmediğinden, bir acaba girdiğinden adama kafir diyemiyorsun. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi bir hadisi duysa, yani cemaatle duymasına gerek yok. Kulağın yok mu senin? Aklın da var. E duydun mu duydun. E sonra kabul ettin mi etmedin. Ve yüsellimu teslima. E Kur'an zaten söylüyor. Fela ve rabbike la yuminun. Rabbine yemin olsun ki iman etmiş olamazlar, Müslüman sayılamazlar. Hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. Aralarındaki ihtilaflı meselede, soru cevaplarında, işte neyse, fetvalarında seni hakem tayin edecekler. Sonra senin hükmünü dinleyecekler. Fîmâ lâ yecidû fî enfusihim haracen mimâ kadayte. Sonra sen karar verdin, bir şey buyurdun. Bu böyle olacak, bu böyledir. Hak bunundur veya şu şöyledir. Bunda en ufak içlerinde böyle bir sıkıntı, daralma bile hissetmeyecekler. Ve yüsellimu teslima. Tam teslim olmadan mümin olamazlar. Burada mümin olamazlar derken kamil manada mümin olamazlar buyurmuyor. Hakiki manada mümin olamaz. Yani gavur olur demek istiyor. Çünkü neden? İşte bu münafıklar hakkında nazil olmuş bir ayettir. Yani adam geliyor, içinden peygambere imanı yok. Ama görünüşte Müslümanım diye geçiniyor. Ondan sonra bir Yahudi ile davalaşmış veya gavurla hasımlaşmış. Geliyor. Hani ben nasıl olsa Müslüman görüntüsündeyim, beni tercih eder zannediyor falan filan. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkı tutuyor, gavurun hakkı da olsa onu ona veriyor falan. E sen şimdi burada, bu ayet kimden bahsediyor? Kalbinde iman olmayandan bahsediyor. Dolayısıyla yani sen, ben peygamber de dese, ondan da duysam işime gelmeyeni kabul etmem. E böyle bir iman olabilir mi? Senin onun için bir hadisi inkar meselesi, mütevatir değilse sana biz kafir diyemiyoruz. Kafir diyemememizin sebebi acaba hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından çıkmış mı meselesinde dolayı tevatür olmadığından. Tevatür. Bize göre kaynaklarımızda geçse sahiptir. Biz onu peygamberimizin ağzından çıkmış zaten kesin çıkmış da kabul ediyoruz. Ama orada bir ihtimal varit olduğundan sana kafir diyemiyoruz. Çünkü kafir demek için ihtimalli olmaz. %100 garantili işte olur. Bundan dolayı sana kafir diyemiyor. Ama sen Allah indinde nesin? O başka bir şey. Ha adam şunu der, ben bu rivayetin Resulullah'tan ulaştığında şüpheliyim ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyursa, bitti ben ondan duysam veya buyurduğunu kesin bilsem hiç şüphesiz. Ha buradan adam imanı kurtarsa kurtarıyor. Ama bir adam kalkar derse ki, ben Resulullah'tan da duysam bu böyle iş olur mu ya? dese, o adam zaten hadis zayıfmış falan fark etmez. Veyahut hadis olmasına da lüzum yok. Hadis olmasına da lüzum yok. Adam derse ki, bunu peygamber bile dese ben kabul etmem. Hani mesela şu laf da çok tehlikeli. Elfaz-ı küfür dersi yapmak lazım diyorum ya. Feriştahı gelse sallamam falan. Ne demek o feriştah? Melek demek. Feriştahı gelse bana ne takmam. Feriştah melek. E melek neyle gelir? Melek neyle gelir? وَيَفْعَلُونَ مَا يُمَرُونَ Ayet var. Emrolunanı yaparlar. Melek Allah'ın emriyle gelir. Sen diyorsun ki Allah'ın emrini takmam. Onun için bunlar tehlikeli. İşte FETÖ niye? FETÖ kafir oldu mu diyeyim onları tartışıyorlar. FETÖ zaten çok zaman evvel ne dedi? Cebrail Aleyhisselam gelse dedi, parti kursa dedi. Desteklemem dedi. Ya Cebrail Aleyhisselam niye gelsin parti kursun? İşi mi bitmiş? Bir. İkincisi Cebrail aleyhisselam ne? Melek. Hem de ne meleği? Vahiy getirmekle görevli melek. Cebrail aleyhisselam gelip de parti kurarsa bu ne demek yani? Farz-ı muhal bir şey konuşuyorsun, olmayacak bir şey konuşuyorsun ama Cebrail aleyhisselam her yaptığını Allah'ın emriyle yapan bir melek. Zaten bu elfaz-ı küfre giriyor. Çünkü elfaz-ı küfür derslerinde geliyor bu. Feriştaha gelse bilmem ne. Bu feriştaha demek diyor, insanı kafir eder. Çünkü neden? Melek diyor gelse konuşsa diyor, bana ne diyor. Ya melek Allah'ın emriyle geliyor yani. Sen niye melekten bahsediyorsun ki? Sen desene ki bilmem nerenin ağası gelse de o zaman. Veyahut bu lafı anlatmak istiyorsan bilmem nerenin paşası gelse takmam de. Buna bir şey diyen var mı? Ama melek de gelse bunu ben dinlemem dediğin anda kafir olsun. Oradan da geliyor konu. Onun için yani illa hadis olması gerekli değil. Bunu peygamber de dese kabul etmem diye. Rastgele bir laf içinde konuşsan peygamber de dese demiş olması gerekmiyor. Yani dese din duysam inanmam diyorsun. Bu da insanı kafir eder. Bu Müslüman olmak işi kolay iş değil. Onun için ahirette insanların çoğu kafir çıkacak. Ve bu Müslüman mezarlıklarında yatanların da birçoğunun kıbleden sırtı, yüzü döndürülmüş olarak Ruhul Beyan tefsirinde geçen kıssayı biz size anlatıyoruz. Ne kadar eski, 800 bin senelik belki bir mevzu bu. Kefen soyucunun mevzuu. Bunlar size yazdık. Zannedersem içki kumarın fenalıkları kitabında diye hatırlıyorum. O kıssayı mutlaka okuyun. Tam sayfasını bilmiyorum. Şimdi belki Hoca Efendi bulursa söylerim derste yani. Şimdi ona girmeyeyim. İnsanların çoğu kıbleye yüzü yatırılmış, Müslüman mezarlığına gömüldü. Bir de sonra incelediler. Kabir açmak haram da işte kefen soyucudan dolayı. Kıbleye sırtını getirmiş Allah. Neden? Kafir ölmüşler. Bak imansız ölmüşler. Günahkar değil bu. Kıbleye sırtını getirirseler imansız öldüğüne delalet eder. E şimdi bu durum bu. Kaç kişi Müslüman ölüyor kardeşim? Sen millet imanı dinleyen var mı? Ancak diziler, filmler, maçlar ve başka bir şey yok. Hadi ben nasıl Müslüman ölebilirim? Nasıl doğru Müslüman mıyım acaba? İmanım. Ya bu senin abdeste de benzemez. Sadece abdestinde vesvese diyor. Abdestin kuru kaldı mı, sulu kaldı mı bilmem neye benzemez ki bu yani. Müslüman mısın değil misin? Arada bir orta direk yok. Orta durak da yok yani. Nereye geleceksin? O zaman sen hala iman, İslam ilmi halini okumuyorsan aklına şaşarım yani. Müslümanım deyip de. Hiç olmazsa bir zaruratı diniyeden bir şeyler öğren kardeşim. Hiçbir şey öğrenmiyorsun. Şimdi iman nedir? Dinden bize geldiği zaruret ve tevatürle bilinen, ulaşan bize her şeye kalben inanmak ve onu tasdik etmek, doğru olduğuna hüküm vermek. İşte burada ne dedim? Kur'an-ı Kerim tamamı. Zaten amentü esasının tamamı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Hadis-i şerifler kalıyor. Kitap, sünnet. Hadis-i şeriflerde de mevzumuz nedir? Tabi hepsine inanmak. Hadis zayıf mayıf olur mu senin? Hadis kaynakta geçiyorsa hepsine inanmak gerekir. Ama inanmayanın kafir olması durumunun hükmünde hadiste tevatür ararız. Bu tevatürde lafzan yani aynı kelimelerle olması şart değil. Çünkü raviler arasında in nedir, in nemadır bu lafızlar fark edebilir. Çünkü maksut manadır, lafız değil. Onun için mana aynıysa, yani amellerin kabulü niyetlere göredir. Hepsindeki mana bu mu? Bu. Bunu inkar eden kafir olur. Hepsindeki mana ne? İsa Aleyhisselam gökte hayatta inecek. Mana müşterek. Bitti. Bunlar mana müttevatir. Bunlar inkar adamı kafir eder. Öyle kolay değil o işler. Aklıma uymadı. Bunu yorumlayayım, bunu değiştireyim. Öyle bir şey dinin var mı ya? Vekalu dediler el-ikraru lisaniyyu dille ikrar da eyza kalple tasdik gibi. Dille ikrar buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Dille kabul ediyorsun. Allah'tan başka ilah yok demek bütün buyurduklarına inandım demek. Muhammed Allah'ın elçisi demek bütün duyurduklarına inandım demek. Bunun başka izahı var mı? Allah'tan başka ilah yok, mabut yok, tapılmaya layık yok. Falan falan. Ondan sonra İngiltere'den de kanun alabiliriz. Yani Allah'tan başka hüküm koyan yok. Allah'tan başka ilah yok ne demek? Ondan sonra Amerika ne derse o olur falan. Ya bunlar inkardır, küfürdür, şirktir. Yani bunun için hepsi giriyor. Muhammed Allah'ın elçisidir ne demek? Getirdiği her şey Allah'tandır, haktır, doğrudur demek. Yani Allah'ın elçisidir diye şahitlik ettikten sonra ben bu hadise inanmam. Ondan sonra bir de peygamber dese de inanmam. Sen kıpkızıl gavur oldun Stalin gibi. Ben sana ne yapayım yani? Seni Celal Hoca da kurtaramayacak dedi daha. Seni kim kurtarabilir yani? kabirde. Yedin zoppaları. Onun için dille ikrar da imanın rüklüdür demişler bazı alimler. Rüklüdür yani olmazsa olmazıdır. Temel esasıdır. Olmazsa olmaz. Demişler. Yani hep ulemanın hepsi dememişler. Fakat bunu da demişler derken doğrudur. Mühtemülün lissukut. Düşme ihtimali var. Ne demek düşme ihtimali var? Şu demek. Şimdi dilsiz adam Müslüman olamayacak mı? Olacak. E dille söyleyemiyor. O zaman kalben inanması yeterli mi? Yeterli. Neden? Onda şey olduğu için, manisi olduğu için, özrü olduğu için dil düştü bak. Ama kalbin tasdiği düşmez. Niye düşmez? Adam dilsizse de kalbinden buna inanması gerekiyor. E kalbinden inanmadan Müslüman olunmaz mı? O kalbinden inanmadıktan sonra niye inanmıyor kalbinden? Hadi dilden niye söyleyemiyor? Özrünü buluyoruz. Dilsiz. Peki kalpten niye inanmıyor? Manyak. Manyaksa zaten Müslüman olmaz ki. Bir adam akılsızsa, deli hastanesi raporluysa buna mümin mi Müslüman mı denmez ki. Buna mecanin sınıfına girer. Mecnun olur. Mecnun olursa da zaten kabir ahirette suali olmaz. En azından kafirlerden iyi bir konumdadır. Toprak olur. Kafirler gibi cehenneme girmez. Yani şimdi bir adam kalben de inanmayacak, ondan sonra Müslüman oluyor mu? Nasıl oluyor? Anası babası Müslüman diye önüne gelen deliye manyağa da Müslüman diyemeyiz ki. Kalbinde tasdik demek bir akıl ister. E buna kalbin akdi. Akit ne demek? Bir şeye kalbin kararlamak, bağlamak demek. E bu inanmak, düşünmekle olur, akılla olur. Ama dilsizdir, bunun imanına zarar yok. Çünkü neden? Dille ikrar sukuta muhtemildir. Yani düşebilir. Burada da var. İbnül Cevzi'de geçiyor, kaynaklarını almış. 94. İçki, uyuşturucu ve kumarın iki cihanda yol açacağı felaketler kitabı 68. Risale'de. Sayfa 94, 95-96 gidiyor. Fakat o benim dediğim, zannedersem Evza'i falan idi. Rahimallah. Onu burada yazmışım, yazmamışım. Belki başka bir bölümde tekrar gelebilir. Fakat burada da bu konuya işaret ediliyor. Yani içkiyle ilgili geliyor ama bu günahtan dolayı insan mesela imanını kaybeder. O tehlike var. O tehlikenin olduğu ileride bir bapta zannedersem yine gelebilir. Yani bazı günahlar insanı ne yapıyor? Efendim kafir ediyor. Bersi İsa'nın kıssası geliyor yine burada. 162. sayfada. O da çok önemli. 220 sene ibadet yapmış. Niye kafir olarak öldü meselesi var. İnsan nasıl yaşarsa öyle ölür. Bak bunlar, bu sayfeler de çok önemli. 162'den başladı gidiyor. 168-169 gidiyor. Evet, kefen soyan biri Müslüman mezarlığındaki ölülerin bir kısmını kıbleden döndürülmüş buldu. Bu da Rulben tefsirinde fakat yani geçmiş büyüklerin ismi. Esas benim demek istediğim buraydı. 171'de başlıyor. Efendim, bu da çok acayip bir mesele. Yani bunu okuyun, lütfen okuyun. Sayfa 177'ye kadar devam ediyor. Yani Evzailer, Ebu İshaklar, ben dedim ya 1000 senede, Evzai yani en az 1200 sene. Rahimeullah, 1200 İmam-ı Azamlar dönemi. 1200 senelik mevzu bu yani. İnsanlar kafir ölmüşler. Bu kitapta neler yazdık, bu içki uyuşturucu kitabında? Okumuyorsunuz ki. İşte bu sayfaları okuyun yani. Deminden beri adını verdiğim arkadaşlar da İnsanlar unutuyorlar. Alt yazılarda o sayfaları yazsınlar ki insanlar aklında kalsın. Kitapta aramıyorlar, içinde bir anda bulmuyorlar. Biz de bazen alfabetik firist yapmaya vakit bulamıyoruz hızlılıktan. O da sizin bulmanızı zorlaştırıyor mesela. Bu kitapta çok mesele var ama bir alfabetik firist yapmak icap eder yani hakikaten. Bak biz bile şimdi kefen soyandan, K harfinden girip hemen tak bulabilecektik. Bak aramak zorunda kalıyoruz. Yani en çok alfabetik firisti falan da ben kullanıyorum yani. Kitabı ben çalıştırıyorum ekseri. İnsanlar çok okumuyor ki. Kendi yazmış, kendi okumuş. Kitabını gibi bir duruma döndüm yani ama olsun. Olsun. Ben yine yazmaya, okumaya devam edeceğim. Çünkü belki bir kişi kurtarırım yani. Ne yapayım? Millet dedikodu. Başka bir şey sevdikleri yok. Şimdi dille ikrar da imanın rüknüdür. Sukuta mühtemildir. Yani ne demek? Düşme ihtimali var. Niye? Özür olabilir. Yani ya dilsiz olur, ikinci özür ne olabilir? Korku. Yani adamın efendim kafirlerin ortamında olur. Eşhedü dese adamı öldürecekler. Böyle bir durumda adam kalbinden tasdikine devam eder, dilden ikrar etmeyebilir. Etme illa men ukrihe ve kalbu mutmainnun bil iman ayet-i kerimesinde kalbi imanla yatışmışken zora gelir. Yani zor derken de hepten böyle bana gülerler mi, ne derler, bu zorluk değil. Böyle şeylerde dille ikrar düşmez. Veya küfrü ilan, niye efendim millet gülmesin diye ben de gavurum dedim. O zaman oldun gavur. Milletin gülmesi mesele değil ki yani, gülsünler, dalga geçsinler, alay etsinler. Ancak yani böyle silahı kafana dayarlar meselesi. İkrahın da bir tarifi var yani. Her zorlanma. Neymiş efendim, heriften birkaç kuruş alacağım var da param kalır onda diye. Hadi ben de Ermeni oldum. Bilmem ne. Böyle bir şey yok yani. Kalsın paranda da Allah, rızkı alallah. Açlıktan mı öldü? Bunlar ikraha girmez. Burada ikraha giren kitaplarda diyor ki işte ya ölümdür ya da diyor ağrısına sancısına dayanılamayacak eziyetli işkencelerdir. Yani şimdi mesela adama ceryan veriyorlar falan. Bazı kere eziyetler, işkenceler polislerde falan oluyorlar. Bu böyle bir şeyler olursa veyahut da diyor bir yerini kırma mesela. İnsan kırık ağrısına yani dayanılamayacak ağrılar olabilir kırıkta. Yani böyle bir yerini kırma veyahut da böyle bir ne diyeyim sana ceryana tutma falan gibi durumlara zorlanma deniyor. Veyahut ölüm zaten seni öldürürüz. Tehdidi var ama hakikaten de tehdidini ikaha kadir bir durumda anlaşılıyorsa bunlar ikraha girer. Ama sen şimdi durup dururken onu hoşnut dediğim, bunu razı edeyim, ben de siz derim ha ha ha iyi. Böyle ikrah zorlanmak mı olur? Bu zaten dediği gibi aynen gavur olur yani. Şimdi dille ikrar düşmeye ihtimallidir. Niye düşme ihtimallidir? Bir, dilsiz gibi özrü olur. İki, zorluk hali olur. Yani zaruret ve korku hali olur. Ama korkunun da haddini söyledim, tarifi var yani. Her korku değil. Demişler. Bu doğru bir görüştür. İlmi kelamda. Neden? Şimdi bir adam Müslüman oldu. Kalben tasdik etti. Dinden ulaşan her şey. Amentü esaslarına iman etti. Fakat bu adam hemen ikrar etmesi lazım. Dilinden kelime-i şehadeti vermişti. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah tevhidi. Etmiyor. Niye etmiyorsun abi? Dilsiz misin? Yok. Manyaksan zaten kalbinden de tasdik olmaz. Evet. Akıllısın. Korkun mu var? Tehlike mi var? Yok. Sen niye kelime-i şehadet okumuyorsun? Derler adama. Ha o zaman burada rükündür yani. Bunu kabul ederiz. Neden? Maniler yokken şehadeti söylemiyorsa rükünü terk etmiş oluyor. Buna da Müslüman denmez. Buna da Müslüman denmez. Onun için tasdik kalbi olmazsa olmazıdır imanın. Kalben inanmak. Ama dilin ikrarı da rükündür. Düşmez. Ancak kalbin tasdiki hiçbir halde düşmez. Mutlaka kalben inanması lazım. Onun düşme ihtimali hiç yok. Dilde düşme ihtimali olan noktalar var. Korku ve dilsizlik özrü gibi şeyler. Dolayısıyla iman budur. Sen şimdi gel de bir satır ibareye mana ver. Mektubattan şimdi bu anlaşıldı gidelim. Ey cemaati müslümin. Olmaz. Yani ben mecburen burada bu kadar konuşmak zorundayım. Bak araya hiç bir şey katmadım. Başka konulara da girmiyorum. Ama izahsız mektubat olmaz. Mektubat sana çok kısa konuşur. Anlayana muhatabı anlayanlar olduğu için, büyük alimlere yazdığı için, şeyhinin oğullarına yazmış, allame insanlara yazmış, kitap telif eser sahibi insanlara yazmış bunu. Yani bu kadar konuşuyor. Ama sen şimdi bunu açmamız lazım değil mi? Bak neyse, anladınız şimdi. Şimdi geldi, ben dedim ki hiçbir ilmi kelam kitabında yazmayan şeylere geçer. Çünkü İmam Rabbi Hazretleri'nin maksadı burada imanın lügatını, istilahını, ilmi kelamını anlatmak değil. Ona kısa bir geçiş yaptıktan sonra ve alamet-i adet tasdik, bir adamın kalbinin Allah peygambere, İslam'a, Kur'an'a inandığının, tasdik ettiğinin alameti nedir? Bunu mesela hiçbir kitapta bu kadar akaid kitabı okudum. Kimini de okuttuk. Böyle bir izah hiçbir kitapta yok. Çünkü onun gelmek istediği konu başkadır. Bizi yönlendirmek istediği. Sen Müslüman mısın diyor. Müslümansın. Alametin ne diyor? Oraya geçiyoruz şimdi. Müslüman neyle olunur? İlmi kelamın konusu Müslüman neyle olunur? Nelere inanmak zaruridir? İlmi kelamın konusu o. Ona ciltler dolusu kitap yazılıyor. Bu konusu o değil. Ona bir buçuk satırla geçti. Şimdi geldi esas sadedine. Sen Müslüman olduysan alameti nedir? Etteberri minel küfri. Kafirlikten uzak duracaksın. Şimdi kafirlikten uzak duracaksın nedir? Kafirlik soba değil ki. Yani sobanın yanına yaklaşma çok yanarsın falan. Cis falan. Kafirlikten uzak dolaşmak nasıl oluyor? Ve tecennübü. Kenara geçeceksin. Uzak yani uzaklaşacaksın. Neden? An levazimihi. Kafirliğin gereksinim diyorsunuz Türkçe'de. Gavurca olmadığı için kullanıyorum. Uydurukça ama lazımlarından. Ne demek lazımlarından? Yani kafirlikle eşdeğer olan nişanlar var. Ve hasası kafirlerin özelliklerinden. Yani kafire mahsus işler. İşte zünler takmak gibi. Ama kalben bilecek ki bu küfrün levazımındandır. Kafirlerin hususiyetlerindendir. Efendim bu haramdır. Bile bile haram yapacak. Allah ona günah da yazmayabilir. Korkudan. Dolayı günah da yazmayabilir korkudan. Ama isteyerek takıyorsa günah yazar. Harama girer. Müşriklere benzemekten. Müşriklere benzemekten. La terkenu ilellezine zalemu. Şirk koşanlara zerre kadar meyletmeyin. Fetebessekümünler. Ateş dokunur size. Bu ayetten dolayı. Onun için bir adam Müslümanım dediyse kafirlikten uzak duracak. Bir de kafirliğin özelliklerinden de uzak duracak. Mesela Noel kutlamak. Şimdi Noel geliyor. Bu Noel mesela çok büyük bir tehlikedir. Bu tehlikede insan imandan bile çıkabilir ki İmam Rabbani Hazretleri'nin bir beyanı var bilmiyorum. Belki de. Evet bak bu mektupta gelecek. Bir iki ders sonra benim her sene Noel münasebetiyle anlattığım o boyalı pilav meselesi, komşusunun kafir ölüp ölmeme meselesi bu mektubun sırasındaymış. Herhalde iki derse kavuşuruz. Noel'e de yakın düşer. Şimdi bu kafirlerin alametidir bundan sevinmek, kutlamak falan. Kafirlerin merasimi, şirk merasimi. Çünkü onlar İsa Aleyhisselam'ın doğumunu kutlamıyor. İsa Aleyhisselam'ı ilah diye görüyorlar. Allah'a ortak koşmuşlar onu. Bu bir şirk merasimidir. Yani öbür türlü olsa mesela Musa Aleyhisselam'ın ümmeti Musa Aleyhisselam'la denizden kurtuldu. Ne günü? Aşura günü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bilmiyordu diyelim. Sonra Mevla bildirdi. Medine'ye geldi sordu. Bu Yahudiler niye oruç tutuyor? Dediler ki kutlama. Neyin kutlaması? Dediler ki Musa Aleyhisselam'ın yani onların atalarının Firavun'dan kurtulma kutlaması. Musa'nın nimetinin tebriki için bize daha yakışır. Yani Musa bizden peygamber kardeşiz. Biz o da Müslüman, biz de Müslüman. Bunlar gavur. Bunlar onun yolunu bozmuşlar. Niye bunlar kutlasın da biz kutlamıyoruz? Esas biz kutlamamız lazım. Ve ne yaptı? Aşure günü orucunu bu sebeple tuttu. Bu sebeple tuttu. Ama Yahudilerin sadece 10. günü tutma meselesinde ne oldu? Yahudilere benzemeyelim. Yine orada benzememek için 9'u da ilave edelim seneye dedi. 9'u da ilave edelim. Onlar tek tutuyor. Biz 9-10 yapalım. Ha. Le'asûmennet tâsi'a. İnşallah. İn iştü yaşarsam le'asûmennet tâsi'a. 9'unu da tutacağım buyurdu. O yaşamadı ama bize bunu teşri' etmiş oldu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Durum bu. Sen nereden, neye göre hareket ediyorsun? İsa Aleyhisselam'ın doğumunu kutlamak meselesi peygamberin doğumu değil. Allah'ın oğlu oldu haşa meselesi. Allah'ın oğlu olur mu? Veledellah diyorlar. Ve innevle kâdibûn. Yalancıdırlar Allah buyuruyor. Onun için bu Noel işini hiç benzememek meselesi. Çünkü bunun İslam'ın tasdikin alameti nedir? Küfrün levazına ve hasaisi özelliklerinden uzak duracaksın. Küfre mahsus şeyler var. İşte Christmas. Bilmem Noel. Bilmem zünnar. Papazların bağladığı bir özel kemer. Bir Müslüman takmaz. Yavura özel. Ha ve küllima. Her o şeyden ki bunu adam küllema okur. Bu neden? Dizginin yanlışı. Çünkü küllima eğer ki izafet düşünülüyorsa, zarf düşünülmüyorsa ma'yı külliden ayırmak lazım. Mesela buradan insanları şaşırtır. Ve küllima. Daha her o şeyden ki yani ma'yı ayırmak lazım hatta. Mollalar şaşırmasınlar sonra. Burayı kendi kitaplarında şey etsinler. Daha neden? Ve küllima her o şeyden tecennüp ve teberri uzak durmak gerekir ki hüve o nedir? Min fi'lil küffar. Kafirlerin fiilindendir. Ne gibi? Keşeddi zünnar. Zünnar bağlamak. Zünnar yani eski dönemde bilmiyorum. Şimdi de papazların var öyle bir kemerleri herhalde. Şu andaki durumu bilmiyorum. Yani kılık kıyafetlerini. Fakat o papazlara has kafire özgü bir şeydir o kemer. Bir adam bunu bağladığı zaman buna Müslüman demezler. Ha, belki adam ajandır, Müslümanların ajanıdır. Kafirlerin arasında dolaşıyor, devletin görevlisidir. O ayrı bir şey. Allah indinde Müslüman olabilir. Takiye yapıyor falan. Zaruret var, korku var, tehlike var. Onu biz bilmeyiz. Ama zünnar gördüğümüz zaman o adama Müslüman demeyiz mesela. Çünkü dış alamet çok önemlidir. Yani vitrin meselesi. Ne oldu? Vitrine ne koymuşsun abi? Kasap gibi etleri dizmişsin koyunları, keçileri bacağından. Sonra içeride de kuyumcu altın satıyorsun. Kimse o vitrine bakıp da burası kuyumcu demez. Vitrine altınları dizmişsin, içeride kıyma satıyorsun. Kimse o vitrine bakıp da burası kasap demez. Vitrinin önemi budur. Kimse zünner bağlayana Müslüman demez. İlerisine gideceğim de gitmiyor. İlâ ahirihi, kafirlere özgü yularlar var, fularlar var, bilmem neler var, bağlar var, bilmem neler var. Bunları hala Müslümanım diyenler bol bol takmaktadırlar. Ve bir İngilizle karşı karşıya yan yana geldikleri zaman hangisi Müslüman, hangisi İngiliz anlayamazsın. Ancak İnculuzum derse Laz'ı anlarsın ki bu Türk'tür. İngilizim de diyemez, İnculuzum der. Oradan belki anlarsın yani. Anladın mı? Efendi Hazretleri böyle buyururdu. Adamı yan yana koyarsın. Bizim Hasan'la o Hans'ı. Hasan'la Hans'ı yan yana koyarsın. Tepeden tırnağa bakarsın. Baş tıraşından ayağına kadar. Ayağındaki dona kadar. Silip bilip bir şeyler giyiyorlar ya böyle don. Silip mi adı neyse. Ha bakarsın tıraşından bıyığı kesmiş, sakalı yolmuş, öbürünü yontmuş, her tarafı yuları bağlamış, yüzünleri kalmış, ondan sonra ceketi giymiş, ceket Fransızca tabii, pantolonu ayağına takmış Fransızca tabii. Hepsini baktığın zaman kadın, pardesü, Fransızca, Frenk, tabirler Frenk yani, dikkat edin. Bütün bunlara baktığın zaman ondan, o Hans'la Hasan arasında dış görüntü bakımından bir alamet bulamaz. Onun için derdi bazı her tarafınızı düzeltemiyorsunuz. Bir sakal bırakın da yine vitrini kurtarmak bakımından yani o da esasen sakalı yeterli görmezdi çünkü sakal niye yesin ki? Yani sakallı gavurlar da var, papazlar da var. Çünkü sakalın üzerine şalvar da lazım, şalvarlı bilmem neler de var, cübbe de lazım. Takke de lazım. Takke yetmez. Farkuma beynine beynir müştigin. El amayim alel kalanis. Tirmizi hadisi. Görüntüye önemi yok. Sen neye dayanıyorsun ya? Duvara dayanıyorsun. Ben Tirmizi hadisine dayanıyorum. Müşriklerle farkımız nedir? Takkeler yetmez. Takkenin üzerinde bağlanmış sarıklarımızdır. Yani müşriklerle farkımız ya. Ya hadise bak ya. 70 tekat sevabı var değil. Fazale amal değil ya. Müşrikle farkımız diyor. Ne konuşuyorsun? Kalifül müşrikin, müşriklere benzemeyin. Vefirul liha, sakalı bol bırakın. Ehfüşşe varim. Bıyıklar kısal. O kısa sakallarda sünnet değil. Bir tutamdan aşağı lemübü hafakun. Hiçbir fakih mübah etmemiş. Bir tutamdan aşağı sünnet değil. Ancak haramdan kurtarırsın. Ustura vurmayarak. Çünkü sakalın secdede değecek yani yere. Sakal da secde edecek yani. Bundan aşağısı sünnet olmaz. Hacı Salih Efendi Hazretleri öyle derdi. Sakal değmezse, sakal secde etmezse olmaz sünnet derdi. Bir tutam olanın da sakalı secdede yere değer yani. Bunlar alamet ne? Alamet tamam biz sana sakalın yok diye kafir olmazsın. Kravat taktın diye kafir olmazsın. Ama yaptığın işin haram olduğuna, kafirlere teşebbüh olduğuna inanmak suretiyle. Öbür türlü ne fark eder ya böyle bir şey mi var? Var işte müşriklere muhalefet edin diyor. Kılık kıyafeti sokuyor. Bak orada takke ve sarığa giriyor. Burada efendim bıyık ve sakala giriyor. Yani bunlar şekilcilik değil mi? Dış değil mi? Zavahir değil mi? Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerle aramızdaki fark? Müşrik lafını niye kullanıyor yani? Bu daha faziletlidir, takvaya daha uygundur demiyor. O zaman burada demek ki ciddi bir sorun var. Yani benzemek vitrin meselesi diyorum. Allah'ın dinine Müslüman mısın, kafir misin onu Allah bilir. Bazı da sarıklı cübbeli gavurlar var. O da ayrı bir şey. Yani her sarığı taran sihler de sarıklı Müslüman mı oluyor? Veyahut da ajanlar var. Adam sarık cübbe giyiyor ama efendim içimizde sokulmuş. Aslında Allah peygambere hiç imanı yok. Böyle kafirler de var. Yani takıya yapmış. Sultanahmet'te imam olmuş ya adam 20 sene. Sünnetsiz. İmam nasıl oldu Sultanahmet'te sarıkla cübbeli? Bunlar mesele değil. Allah el-ilmü indallah. Fakat İslam nehnü hakkümü zahir ve Allah'u tevelles sevahir. Nehnü hakkümü biz hükmü neye göre vereceğiz? Biz zavahir. Görüntüye göre. Allah'u tevelles sevahir. İçini Allah bilir. Şimdi zünler bağlayana biz Müslüman diyemeyiz. Ama niçin bağladı zünleri? Takiyeydi, korkudandı, canını kurtarmayaydı. Allah biliyor onu. Ben bilmiyorum ya. O alametle ben ona Müslüman diyemem. Küfrün kafir fiillerinden olan her şeyden uzak durmak lazım. Feinlem yeteberra. Bir adam teberri etmezse, yani ben uzaklaştım demezse veya fiilen bunu göstermezse minel küfri kafirlikte iyazen billahi sübhanehu. Uzna iyazen. Sığınmakla sığındık. İyazen ve furu mutlak. Billahi sübhanehu. Münezzeh olan Allah'ımıza sığınıyoruz. Tabii bunu arada cümleyi muhterize olarak eûzü çekiyor yani. Bir adam kafir, yani böyle bir duruma düşmekten Allah'a sığınırız. Bir adam kafirlikten uzak durmuyor. Hem de maat davet tasdiki. Ben inanıyorum dediği halde. İddia. Dava iddia. Yani iddiası nedir? Müslümanım. Kur'an'a inanıyorum. Amentü'ye inanıyorum. Tasdikim var. Kalbimde tasdik var. Bu iddiada fakat kafirlikten uzak durmuyor. Ne demek kafirlikten uzak durmuyor? Kafirlik alametlerinden, bayramlarını kutlamalarından, merasimlerinden falan filan. Zahara, o zaman şu belirdi ki ennehu, bu adam müttesimün, of, nişanlanmıştır, bisimetil irtidat. Dinden dönme alametiyle nişanlanmıştır. Yani ona, o bu üzerine ne diyorsunuz? Damgalanmış diyelim buna. Damga. İrtidat damgasını yemiştir. Dinden dönmüş damgasını yemiştir. Vay vay vay vay vay. Ve hükmü, bu adamın hükmü fil hakikati, gerçekten de hükmül münafık. Münafık hükmüdür. Çünkü neden? Münafıklar camiye gelir miydi? Gelirdi. Münafıklar namaz kılar mıydı görüntüde? Kılardı. Zekat verir miydi? İcabında devlet vergisi gibi ya. İslam devletinde münafık sahabe arasında zekatı da veriyordu belki. Belki derken mecburi görünen şeyini verecek. İslam devletinde. Müslümanım diyorsa yani. Gidip de Yahudi'den de zekat istemiyorlardı hoş. Ama Müslümanım diyenden İslam devleti istiyordu. Şimdi bu adam ne oldu? Aynı camiye gelen, namaz kılan, zekat veren, görüntüde haçta, arafatta falan. Ama münafık ne demek? Kalpten imanı yok. La ilahe ula'i. Ne Müslümanlara tam tabi olmuş ve la ilahe ula'i. Ne de gavurlara tam olmuş. Aynı bizim maalesef milletimizin döndürüldüğü, çevrildiği feci akıbeti anlatıyor değil mi? Tam Avrupa Birliği'nden değil, Hristiyan değil. Tam efendim Müslüman değil. İki cami arasında bir namaz. Efendi Hazretleri onlar nasıl anlatır, nasıl ezberlemişti onları ya. Belki de o sohbetler kitabında birinde çıkar yani. Ben çok ezberleyemedim onu. Yani bir dergide çıkmış o zaman derdi. Bir Türk'ün durumunu anlatırdı. İşte nasıl doğar? İslam şey üzere mi doğar? Fıtrat üzere doğar onu da bilmiyorum yani. Çünkü onu bir gavur gözüyle, bir İsviçreli mi ne yapmış o tahlili? Doğuşundan merasimleri başlamış. İşte görüntüleri almış. Doğuşundan itibaren işte yetişmesi, çocukluğu şu bilmem ne gavurların usulüne göre. O sonra o tahsili bilmem hangi gavurların mekteplerinin marif müfredat programlarına göre. Ondan sonra ticareti bilmem hangi Alman, İngiliz neyse bilmem ne kanunlarına göre. Ondan sonra ceza kanunları bilmem hangi gavurun kanunlarına göre. Böyle çocukluğundan itibaren yazmış, yazmış, yazmış. Hangi gavurlardan hangi kısım alınmışsa Efendimiz bunları bir öyle ezber eden söylerdi yani. Öyle hiç unutmazdı hiç. Ondan sonra çok takrar ederdi bile vaazlarda meseleleri. Böylece getirirdi. En sonunda İslam kanunları üzere ölüp gömülen köksüz bir adamdır derdi. Efendi demiyordu ya. Gavurun biri tahlil yapmış. O zamanki bir dergide. Adamın evrelerine bak, çevrelerine bak. Hatta şunu da ben ilave ederim. Ederdim yani sohbetlerinde. Benim eş sohbetlerde var. Sonunda da İslam kanunlarına göre gömülmesi de şeye girdi. Çünkü neden? Çelenk gelmeye başladı. Bu çelenklerde İslam'da hiç alakası olmayan çelenkler her cenazeye gelmeye başladı. Dolayısıyla ölümü bile İslam kanunlarına göre değil. Çünkü çelenk haramdır, kafirlere benzemektir. Güllere, çiçeklere yazıktır, ziyandır falan falan. Hiç İslam'da böyle bir üzerine çelenk koymak yok. Ancak gidersin kabrinin üstüne bir şey ekersin. Üzerinde yeşillik olur. O yeşillikler zikreder. Zikrettikçe efendim kabir azabı ondan tahfif olunur. Bu Buhari hadis-i şerifte var. Lalle yani yuhaffefu anhuma ma lem yeybesa. İki tane mezara, iki tane yeşil dal dikti sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar kurumadıkça azaplarının hafiflemesini umarım. Demek iki kabirde azap oluyordu. Bu Buhari'dir, bu sahihtir. İki mezara iki tane şey dikti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ha yeşilliği anlarım. Ama yeşillik kurumadıkça diyor. Sen çelenk yaparken ne yapıyorsun? Kurutmuş oluyorsun şeyi. Yani kuruları alıyorsun. Yani koparıyorsun. Yaş da olsa. Kopardığın zaman ne olacak? Kuruyacak. Hadis-i şerif kurumadıkça diyor buna fayda eder. Çünkü kurumadıkça zikri devam eder. Kuruyanın zikri kesilir. Hayattan kesildiği için. Canlıyken zikrediyor. Bitkileri söylüyorum. O zaman ne oldu? Efendim yeşillik dikmenin faydası oldu. Ama sen koparıyorsun zaten kurumaya terk ediyorsun onu demektir. O anda tazeliği bir yarım saat bir saat getiriyorsun onu. Yani demek ki ölümü bile Müslümanız diyenin Türk milletimizin çelenklerle dolmak hasebiyle o laf bile şüpheye girdi yani. İslam kanunlarına göre mi gömülüyor? Yani tabii genelde definde İslam kanunları işte kıbleye döndürüyorlar falan. Bunlar formalitedir. Şu anda bunlar adet, örf ve formaliteye dönmüş. Bu şuur insanların çoğunda kalmamış ki. Sen onu tersine de çevirsen, bak şu anda millet o kadar cahil hatta ecehel durumdadır ki, ölüsünü mezarda kıbleye döndürmesen de sırtını getirsen, yani getirse oradaki çalışan amele, hamele, bir tanesi kalkıp, yani bir tanesi demeyeyim, çoğu kalkıp da, ya nasıl yatırdın arkadaş? Benim ölümün sırtını kıbleye verdin ya. Yüzünü kıbleye ver bile diyecek kadar bilgisi yoktur. Durum bu. Nereye koyarsan koy, başını tersine getir. Sırtını düzüne çevir. İlim yok. Cahil bıraktılar milleti. İslam üzere yaşamıyor zaten adam ya. Bu adam sonunda mezarın içindeki defnin İslam usulünü mü anlayacak ya? Adamın hayatında İslam yok. Eşinde çocuğunda Kur'an yok. Sohbet yok. Vaaz dinlemiyor. Devamlı küfür adetleri, küfür gelenekleri, küfür dizileri, gavur dizileri, gavur bilmem neler. Zaten bizim diziler gavurları geçti. Şu anda bizim dizilerdeki pislikler, çıplaklar, en İslami kanallar, Müslüman geçinenler, bunların kanallarındaki diziler, baldır, bacak, çırılçıplak, bildiğiniz gibi bir durum yok ya. Ensesler, pis ilişkiler, gavurların dizilen taklitler, oradaki yarışma programları, oradaki evlenme programları, oradaki bilmem ne programları. Hiçbir Müslümanın konuşacağı laflar değil. Çoluğumuz, çocuğumuz bunları dinlemekle yetişiyor. Bu nasıl Müslüman ölecek de kıbleye dönecek ya? Dönse ne olur? Sırtını döndürecekler kardeşim. Mahmud İmam-ı Rabbaniler konuşuyor. Küfrün nişanlarından teberri etmezse diyor, İyazen billah, münafık hükmündedir. Ne tam Hristiyan diyebilirsin, ne tam Müslüman diyebilirsin. Allah'ın dinde işte ilmi Allah'a kalmış. Ne muamele yapacak ona bakalım. Durum vahim. İman kurtarma meselesi ya. Bu milletin çoğu imanla ölmüyor. Ya 1200 sene evvel şey söylüyorum diyorum oku kitapta da. İmanla ölmediğini göreceksin. Müslüman mezarlığını anlatıyoruz ya. İmam Mevzai dönemi ya. Sen burada ne zannediyorsun ya? Çoğunun zaten nikahı da yok. Elfaz-ı küfür konuşuyor, nikah gidiyor, haberi de yok. Talak veriyor, devam ediyor zinaya, haberi de yok. Evlenmiş nikahı bilmeden, evlenmiş talağın ne olduğunu bilmeden. Müslümanım diyor, iman şartlarını bilmeden, İslam esaslarını bilmeden. Ne olacak bu milletin hali? Ya Rabbel Alem. Şu sohbetlerden başka ne çıkar yol kaldı? Ne çıkar yol kaldı? Ancak ayet-i hadis dinleyin. Sohbet dinleyin ya. Bu ilimleri kaçırmayın. Sakın bu dersleri kaçırmayın. Daha neler var önümüzdeki derslerde İmam-ı Rabbani Hazretleri beyan ediyor. Felabudde çaresiz mutlaka olmalıdır izen o takdirde fi tahakkuk-ül imani bir adamın imanının gerçekleşmesi için. Hakiki manada Müslüman olması için. Kamil manada demiyorum. Kamil ayrı bir şey. Kamil amellerle kamil olur. Hani kardeşi için sevecek, Müslüman için sevdiğini falan. Bunlar huy ve ahlaktır. Bunlar mekârim ahlaka girer. Kamil demiyorum bak. Hakiki iman diyorum. Bu hakiki imandan da kastım tasavvuftaki hakiki iman değil. Buradaki kastımız lügat manası itibariyle, istilah manası itibariyle. Yani bir insan Müslüman mı değil mi? Kamil, mükemmel, mükemmeli konuşmuyoruz şimdi. Yani gavur mu Müslüman mı konuşuyoruz? Gavur mu Müslüman mı? Onu konuşuyoruz. Bir adam Müslüman olması için ne lazım? Minet teberri, teberri olmadan olmaz. Neden? Minel küfri, kafirliğin her hususiyetinden uzak olacak. Kılığı da, kıyafeti de, bayramı da, seyranı da, başı da, kaşı da, tıraşı da, çocuğunun tıraşı da, her şey. Yani çocuğunuza yaptırdığınız veya bize yaptırılan sünnet. Bir şey diyeceğim şimdi de. Sünnetsiz demek ne demek? Yani bir adama sünnetsiz demek ne demek? Türkçe'de, Türkiye'de gavur demek. Yani Roma Ermeni'ye şuna buna anlatırken sünnetsiz ya bu herif derler. Şimdi PKK'yı konuşuyoruz ya Ermeni dölleri diyorum. Birçoğunun bakıyorlar ondan sonra cesedi çıplak açılınca bomba patlıyor bilmem ne. Sünnetsiz olduğunu söylediler. Güvenlik güçleri ya evvelce. Hat çıktı üzerlerinden falan filan. Hat çıkması üzerinden ne demek? Küfür nişan. Adamın itikadını kalbini yarıp bakamıyorsun. Ama o haçın gözükmesi o hayat haç çıkarma hareketi işte bu hareketlerin hepsi diyelim küfür. Peki. Sünnetsiz görünce ne diyorsun? Halbuki sünnet diyorsun bak. Adına sünnet diyorsun. Ama şair İslam'dan. Tamam İslam nişanlarındandır. Fakat sünnetsiz olsa bir adam kafir olur mu? Olmaz. Bir adam Müslüman olsa 80 yaşında, 70 yaşında, 60 yaşında bir Avrupalı veya Hristiyan Rum Ermeni Müslüman olsa bunun sünnet olması mecbur mudur? İyidir. Yani sünnet olmadan Müslüman olamazsın diye bir müftülükte bir şey diyor mu adama? Demez. İmanın şartından değil. En ameldendir. O zaman biz bu amele demek çok önem veriyoruz ki vermeliyiz. Ama diğer amelleri farkında değiliz. Gümbürdüğe gidiyorsun. Peki bu sakalsızlık ne manaya geliyor? Sakal tıraşı ne manaya geliyor? Fıkha sokarsam işi. Fıkha sokarsam yahrumu halkul lihiyetilir racül. Erkeğin sakalını tıraş etmesi haramdır. Dört mezhepte. Ne yapacaksın şimdi? Sünnetten de ileri gitti. Sakal bırakmak vacip oldu. Neden? Çünkü tersi haram olduğundan. Çünkü sakalsızlık neye benzetiyor? Kafirlere, insanı, dinsizlere, imansızlara teşebbüh ve müşahabete sokuyor. Hal böyle olunca işler ince. Küfrün nişanlarından uzak durmak lazım. Ve ne hazet teberri? Bu teberrinin en aşağı derecesi nedir? Yani ben kafirlikten ve nişanlarından, rusumünden, merasiminden teberri ediyorum. En azından ne yapabilirim? Kalbi yün. En azı kalptedir. Yani bir insan imkan bulamaz. Memurdur, sakal bırakamaz. Bak ben söylüyorum şimdi. Memurdur, sakal bıraksa atarlar. Şimdi biraz serbestlik başladı sakala izinler falan. Askeriyede çalışanlara falan. Askerlere değil de askeriyede çalışanlara inşallah askerlere de izin gelir, polislere de gelir. Ama şimdi inşallah yani bir iyi bir şey tabii. İnsanlara en azından özgürlüğünü verme anlamında. Bir adam sakalını tıraş etmeye mecbur olduğu zaman veya kravat taktığında ya Rabbi memurum, mecburum ama kalben ben bundan uzağım. Çünkü kafirlerden çıktı bu iş. Onlara benziyor. Hiçbir Müslümanda böyle bir şey yok. Yani İslam aleminden gelme bir şey değil. İslam örfünde yok. Bir de haça benzeme durumu da var falan. Çünkü yavrulardan birisi babam öyle demiş İsviçre'de. Ne takıyorsunuz bunu demiş. Babam da takıyordu o zaman. İş adamı durumundaydı. Zenginlerle mekler İsviçre'de kalıyordu. Adam demiş ki sen demiş bu ne kıyafet? Bu bizim haçımız demiş ya. Yani bunu benim babam anlatıyor. Babam sağ. Bunu bir kafir söylemiş yani. E şimdi burada mecbur olan adam ne yapacak? Kalben ya Rabbi ben bu kılıktan, kıyafetten, şekilden, müşekkelden beriyim, uzağım, razı değilim. Ama durumumda çoluk çocuğun nafakası veya işteyim veya güçteyim veya mecburum veya korkudayım veya tehlikedeyim falan. Bu kalbidir. Teberrinin en azı. Anladım. Bir adam öldürülecek diye korkuyor, yakalanacak. Ne yaptı? Zünleri bağladığı şeyine kaleden, kuleden çıkana kadar gavurların elinden. Onlar da baktılar, ha bunda zünler var, papazdan ha, papazdır veya neyse, rahiptir. Yani mesela salacaklar onu da, o da canını kurtarma uğraşıyor. O arada zünleri giymiş. Ha bu adam kalben teberri ediyor zaten bundan, rahatsız tabii ki. Olması gerekiyor. Bunun ednası bu. Çünkü bir adam kafir nişanlarını takınır, kafirlere benzer de, bir de kalben de razı gelir, memnun olursa bunda zerre kadar iman yoktur. Çünkü kalben de memnun oluyor gavurların merasimine katılmaktan, kutlamaktan veya şekillerine bürünmekten falan filan. Ve alâhu. Teberrinin en mükemmeli, en üstün derecesi nedir? Etteberri uzak durmaktır. Bihasebil kalbi vel kalebi. Kalıp yanidir. Arapçası kaleptir. Kalp ve kalıp bakımından. Yani kalp zaten uzak olduğunu düşünüyorsun, inanıyorsun. Razı gelmiyorsun, hoşnut olmuyorsun. Bu kalp işi. Kalıp işi ne? Kalıp, ceset, iskelet yani kalıp. Benim şu anda gördüğüm kılığım, kıyafetim yani. Bak, takkeme bak, sarığıma bak, bıyığıma bak, sakalıma bak, enterime bak. Ha, kalıp itibariyle. Tırnağıma bak, tıraşıma bak, görüntüme bak. Zahiren Müslüman görüntüsü var bende. Beni gören bir Müslüman der yani. He şimdi zahiren, ha, kalbimde ben münafık olabilirim, inanmayabilirim, ajan olabilirim. O ayrı dava, o Allah'a kalmış. Ama biz fıkha göre, dine göre, birbirimize baktığımıza göre, zahire göre, hüküm verdiğimize göre konuşuyorum. Onun için ne yapacak diyor? Bir insan teberri edecek. Hem kalbiyle teberri edecek, hem vücudundaki giyimiyle, kuşamıyla, eviyle, barkıyla. Adamın evine gidiyorsun. Durum ne? Aa, bir de baktın heykeller, bilmem neler. Bilmem. Allah Allah. Hemen insan ne oluyor? Acayip bir soğukluk, kerahat, ikrah, nefret gibi. Allah aman çıkalım şuradan yani. Kiliseye mi girdik ya bu kadar? Yani misal. Her şeyde küfür merasiminden uzak duracaksın. Maalesef. Müslümanların evlerinde de çok kafirlerin evlerinde olan ortak şeyler var yani. Eşya var eşya. Sıkıntı. Efendim. Ve teberri. Teberri nedir? Yani beri olmak. Türkçe'de beri olmak. Beri. Uzak olmak. İbaratun an muadati a'dail hakkı celle ve ala. Hak celle ve ala'nın yani Rabbimizin düşmanlarına düşman olmaktan ibaret. Sen düşmanının şekline bürünür müsün? Hatta bir renk bir ceket giyse bir adam, o da senin çok düşmanınsa, adam ne diyor biliyor musun? Yani aynı renk ona hediye etseler, ya diyor ben de bunu kabul etmeyeyim diyor. Benim diye nefret ettiğim bir adam aynı böyle giyiyor da diyor. Benzemek istemiyorum diyor. Gördüğü zaman evde falan bir insan, bir düşmanının bir şeysi. Ne soktunuz bunu buraya ya? Halbuki adamın malı değil, üstü elbisesi değil. Ona benzediğinden bile onu hatırlatıyor. Onu hatırlatınca ne oluyor? Adamın sinirleri bozuluyor. Diyor ki bırak şunu ya. Şöyle giymeyin. Şunu çıkarın, uzak edin. Bana bunu almayın. Veyahut ben bunu giymem. Düşmanının aynı model araba alıyor musun? He? Aynı model araba alıyor musun? Ulan bırak diyorsun şunu. Bizim düşmanlarımız şunlar markasından almayan. Markayı değişik oluyorsun. Az da yediğin içtiğini değiştireceksin. Görürsen ki o onu seviyor. Aman ben diyor sevmediğim adam. Onu seviyormuş. Ben de nefret ettim falan. Hak Celle ve Ala'nın düşmanlarına düşman olmaktan ibarettir. Sevâun kânet. İsterse olsun. Hâzil muâdâtu. Bu düşmanlık. Bil kalbi fakat. Sadece kalple olabilir bu. Ne zaman olur ama? Kemâ izâ hîfe. Korkulduğu zaman min zararîm. Zararlarından endişe edilirse açıklayamazsın. Açıklayamayınca ne olur? Kalpte olur. Kalpte kalır. Bu kabulümüzdür. Tabi zararlarından korkulduğunda da demin anlattım. Her korku değil. Ufak menfaatler değil. Hakikaten can tehlikesi veya acı veren, eziyet veren, işkence tehlikesi yani çoluğuna çocuğuna vesaire bu zararlar insanı ne yapar? Mecburen, alenen konuşamaz. Bir hareket yapamaz. O zaman efendim kalpten bu düşmanlığı yani rızasızlığı yapar, hoşnutsuzluğu gösterir. Ev bil kalbi vel kalebi men ya da hem kalbiyle hem dışıyla, kalıbıyla, cismiyle, bedeniyle, hareketleriyle, işaretleriyle, sesleriyle, sözleriyle yapar. İzâ lem yekün bulunmuyorsa zararul kavf. Lem yekün lem yücet manasında. Burada kâne teammedir yani. Nakısa değil, haber aramayın. İzâ lem yekün bulunmuyorsa zararul kavf. Korku zararı mevcut değilse o zaman efendim alenen zaten ne yapacak? Ben bunu kabul etmiyorum, reddediyorum, giymiyorum falan diyecek. Feinne. Evet. Ve kavlu teala Allahu Teala'nın ayet-i kerimesi. Estağfirullah. Ya eyyühen nebiyyü. Ey nebi zişan. Tevbe suresi herhalde. Cahidil küffar. Kafirlerle savaş. Kılıçla. Vel münafıkîn. Münafıklarla savaş. Münafıklar da alenen gavurum demediği için efendim direkt harbi olmadı Medine'de de. Onlarla da lisanla, hüccetle, delille. Yani ikna etmek için, Müslüman etmek için. Müslüman görünüyor ama kalbinde iman yok. Herkesin cihadı farklıdır. Her ortamın cihadı farklıdır. E şimdi bizim cihadımız ne? İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, vaaz etmek, nasihat etmek. Eftalül cihad. Cihadların en üstünü. El emru bil maruf ve nehy anil münker. Çünkü neden? Milletin bir şeyden haberi yok. Bilmediği için evvela ilimle, talimle, tedrisle, ders, bak burada ders yapıyoruz. Mektubat dersi bu şimdi. Bu dersleri niye yapıyoruz? Bizim cihadımız budur. Cihadın en üstündür. Harpte şehit olmaktan üstündür. Çünkü neden? Harp cihadı adam kaybettirir. Vaaz cihadı, emri bil maruf cihadı adam kazandırır. Bir kişi daha doğrulsun diye, itikadını düzelsin diye uğraşıyoruz. Veya kılığını, kıyafetini de düzelsin. O da tabii İslam'ın şiarındandır. Onu da önemsiyoruz. Vagluz aleyhim. Buradaki esas mesele kafirlere, münafıklara karşı katı ol, sert ol diyor. Bu sert ol demek, yani kesinlikle zaten sevme demek. Sevmemek de yetmiyor. Sevmiyorum, sövmüyorum. Şeklinde de olamaz. Burada orta yol yok. Sert ol. Anladın mı? Sövmek derken zannetmeyin ana avrat sövmek. Böyle İslam'da yok. Kafire de olsa böyle ana avrat sövmek puta da olsa yok. Yani put var ya, putlar, tapılan putlar. وَلَا تِسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Kafirlerin taptıklarına, haçına, bilmem nesine sövmeyin. فَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوَنْ بِغَيْرِ عِلِمْ Çünkü onlar da Allah'a söverler, haşa. Yani adamı kendi ilahına sövdürmüş olursun falan. Bunlarda incelik var. Ama burada sertlik ayrı bir şey. Hoşgörü yok. FETÖ'nün çıkarttığı hoşgörü Kur'an'da yok. Dinler arası diyalog dinde yok. Bunlar şirk. Şimdi de yine yavrular bir Kur'an meali hazırlatmışlar. Arapçam bilmiyorum. Bana dün geldi. Daha inceleyemedim. Çıktı, alacağım. Kağıtta bakacağım. Dinler arası işte şeyin meşruluğuna dair diyaloğun falan bir Kur'an meali yazmışlar. Bir şeyler mi? Ne yazmışlar? Benden de görüş istiyorlar yani. Medine'den arkadaşlar tabii Arap alemine mi yiyecekler de bazı hocalardan görüş istemişler. E tabii bizim görüşlerimiz ortada ama tabii Arapça bir şey yazmamız lazım. Onlara göndereceğiz. Göndermeliyiz. E sen şimdi nasıl bir şey? Mevla buyuruyor. Sert ol. Sen diyorsun ki diyalogçu ol. Mevla diyor gılzatlı davran, katı ol, sert ol. Sen diyorsun ki yumuşak ol, hoşgörü ol. Bana niye hoşgörülü olmadınız, beni hapse attınız? Ben ne yaptım size? Müslümana sert ol, gavura yumuşak ol bunlarda. Bunların kitabı Kur'an değil. Bunlar kitapsız. Bu FETÖ'cülerin, bunların kitabı Kur'an olsa, Kur'an'da gavura sert ol, Müslümana ruhama beynim ve şiddet alel küffar kafirlere serttirler, aralarında merhametlidirler. Bunlar ne yaptı? Bütün Müslümanlara zarar verdi, vatana hıyanet etti ve bizleri zindana attı. Bizlere ne büyük zarar, anamı öldürdü. Bu kadar üzüntümüze sebep oldu, maddi manevi Müslümanlara zarar verdiler, vatana, millete. Ya insanları öldürün dediler ya. Daha yakın 250 kişi bu. 15 Temmuz'da 250 Müslüman öldürdüler. Müslümanı öldürün diyor ya. Müslümanı öldürün diyor. Tabii. Ama bütün gavurlarla anlaşma ve diyalog hoşgörüsü. Bak Avrupa bas bas bağırıyor. Aman FETÖ'yü nasıl kurtarırım diye. Bütün gavurlar onlardan. Hillary'ye yardım ediyor. Clinton'a yardım ediyor ya. Bir Müslümana bir kuruş yardım eder mi ya bir garibana? Ama Clinton'a yardım eder. Niye? Yahudi onu istiyor. E ne oldu kafirlerle cihad et? Münafıklarla cihad et. Ne oldu onlara sert ol? Benim kitabımda kafire sert, Müslümana merhametli ol yazıyor. Sen hangi kitabı okuyorsun? Kitapsız. Müslümanları hapse attın bizi. Bu kadar insana eziyet ettin. Ondan sonra efendim gavurlarla sarmaş dolaş geçiniyorsun. Bir de Müslümanlardan topladığı paraları gavurlara yardım ediyor. Gavurların muhtacına değil. Adam aç kalmış, ölüyor. Gavur da olsa yardım ederiz. Biz de ediyoruz. İhade ediyor. Dünyanın her tarafında zulme uğramış veyahut aç açık kalmış, selde deprem, afete tutulmuş. Bu adama Müslüman gidip yardım edemez mi? Eder. Onu mu anlatıyoruz şimdi biz? Papaz okuluna verdi 2 milyon doları. Papaz okuluna veriyor. Bir Müslüman medresede bir talebeye bir zeytin alır mı? Almaz bu FETÖ. Kalkar medreseler kapansın. Şimdi bak 28 Şubat'ta onların yaptığı çıkıyor. Erpek Hoca'yı da onların devirdiği çıkıyor. O zaman da benim başıma kaç hapis geldi. O zaman da onların olduğu çıkıyor. Anlamadık ki tabii. Şimdi onlar da o zamandan beri çıkıyor. Bizle kim uğraşıyor? Kim uğraşacak? Sen hakkı doğruyu anlatırsan senden dünyanın gavuru uğraşıyor. Etkin de varsa uğraşır. Hani kafirlere sert olacaktık? Bak rız aleyhim. Evet. İşte bu ayet müeyyidün destekleyicidir. Lihazel mani. Benim dediğim manayın teyidi mahiyetindedir. Çünkü neden? Fe inne muhabbetel hakkı subhanehu. Hak subhanehu'yu sevmek, Allah'ı sevmek. Ve muhabbete Resulü aleyhissalatü vesselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sevmek. La tutasavvaru. Düşünülemez. Nesiz? Biduni muadati a'da'illahi ve Resulü. Allah ve Resulü'nün düşmanlarına düşmanlık etmeden düşünülemez. Ne diyor şair? Bir mısra. Ayn, o ayn beytin mısrağı demektir. Yani tek mısra söylüyor. Beyt olmuyor. İkili olmadığından. Ve leyse muhibbi men yuhibbu e'adiyya. Orayı herkes e'adiyya okur. Bizim bütün hocalar. E'adiyya. O kelime çok ince bir kelimedir. Lügatlarda da geçer. Yani tabii lügatlar yani derin lügatlar sizin ehteri de geçmeyebilir. E'adiyya benim düşmanlarım demektir. E'adiyya olsa düşmanlar demektir. E'adiyya benim düşmanlarım demektir. Hem orada kelimenin kendi yası var hem de nispet yası var. Yani benim mesela. Onun için onu da söylemiş oldum. Çok eskiden bunu incelemiştim, görmüştüm de ondan. Şimdi olsa ben de adiye okurdum da. Yani eskiden okuturken çok lügat bakardım. Çok şeye bakardım, şerhlere bakardım. Benim düşmanlarımı seven, beni seven olamaz. Mısra, kapak. Benim düşmanlarımı seven, beni sevemez. Beni seven biri olamaz diyor. O zaman kafirler Allah'ın düşmanları mı? Tabii Allah'ın düşmanları. La tettehizü aduvvi ve aduvvekum evliya. Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Allah Teala kafirlere düşmanın buyurmuş mu? Buyurmuş. Peki kafirler Allah'ın düşmanı. Resulünün düşmanları sallallahu aleyhi ve sellem. Peki. Sen kafirleri seviyor musun? Seviyorsun. Nereden belli? Şeklinden belli, özentinden belli, yaşantından belli, desteğinden belli, hoşgöründen belli, diyaloğundan belli, belli, belli, belli. O zaman ne diyor? Hem ayet okuyor hem şiirden de deli getiriyor. Benim düşmanlarımı seven, beni seven biri olamaz. Demek ki Allah'ın düşmanlarına düşmanlık etmeyenin Allah'ı ve peygamberi sevmesi düşünülemez. Biz FETÖ'yü esas buradan anlamalıymışız. Dinler arası diyaloğun. Yavrulara hoşgörülü olalım. Muhammedur Resulullah demeyenlere merhametli olalım. Bak bak bak bak. La ilahe illallah diyenleri baş göz üstüne tutalım. Başımın tacı. Yani Muhammed Resulullahsız. E peki Muhammed Resulullahsız din var mı? Yok. İslam var mı? Yok. Müslüman olabiliyor mu? Yok. E Müslüman olamıyorsa gavur. Gavuru da baş göz üstüne tutalım. Hoş görelim. Acıyalım. Merhametli olalım. Falan falan falan. Bu lafları hep dinledik, duyduk, kitaplarında gördük bunları. Biz anlatmaya çalışıyorduk. Ama çok da gücümüz yoktu. Ortadan konuşuyorduk. Yine o zamana göre elhamdülillah bir şey dikti. Bir cesaretti, bir mertlikti, bir dürüstlüktü benim yaptığım. 5 sene, 6 sene evvelki 89, 2010 konuşmalarım. Ortada inceleyin nasıl çatmışım. Halbuki zararlarından da korku tehlikem vardı. Kinitekim'de bir sene hapis yatırdılar. Zararların da oldu. Bütün devleti ele aldıkları da işte görüldü sonra. Ama o zaman da zarar korkum vardı benim. Ama ben o zarar korkusunu da göze alarak azimetle amel ettim. Belki orada ruhsatım vardı. Ben orada azimetle amel ettim, bindirdim. E sonunda da bir bedel ödedim. Ayrı dava. O zarar da geldi. Ama ahiretin azabı daha çetin. Biz nasıl bildiklerimizi doğru söylemeyeceğiz? Demek ki bir adam kafirleri seviyorsa, hoş görüyorsa, benimsiyorsa, Allah'ın düşmanlarından muhabbeti, sevgisi, ilgisi, ilişkisi varsa, ha ben burada ortaklık olabilir, maddi işler olabilir. Bu sevgi anlamına gelmiyor. Sevgi başka bir şey. Nice insanlar yan yana yaşamakta mecbur oldukları insanları hiç sevmiyorlar ama geçiniyorlar. Geçinmek başka, sevmek başka. Sevmek benimsemek, sevmek özenmek ve onu artık saçının tıraşından ayağına kadar, çorabına kadar her şeyinde benzemek. İlişki bunu gerektirmiyor. Sevmek ayrı bir şey. Onun için kim Allah'ın düşmanı kafirleri seviyorsa biliniz ki Allah'ı sevmiyor, Resulü'nü sevmiyor. Sevemez. Seviyorum dese de siz alametlere bakın, sevmediklerini kabul edin. Çünkü sevemezler Allah'ı ve Resulü'nü. İstediği kadar da İslam nişanları üzerinde de olabilir. Ama diğer küfür nişanlarına karşı yumuşaksa, hoşgörülüyse ve kafirlere sevgisi varsa, kafirlere sevgisi olanın Allah ve Resulüne sevgisi olamaz. Çünkü ayet belli. Sert bulunma emredilirken, katı durulmak emredilirken nerede olacak sen efendim? Hem Allah Resulü'nü seveceğim, hem ayete hadise inanacağım, hem de gavurları seveceğim. Yok öyle nane. Onun için Allah cümlemizi yüce zatını ve Resulü'nü ve dinini ve kitabını hakkıyla sevenlerden ve düşmanlarından hakkıyla uzak duran, teberri eden saadetli bahtiyar kullarından eylesin. Onlardan ise o dairede sabit eylesin. Bu itikatta, bu şuurda olmayan kardeşlerimiz yine Müslüman olabilir. Fakat münafığa doğru meyletmiş diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Onları da Allah'ın bu sohbetler bereketiyle vesilesiyle bir an evvel düştükleri durumdan halas eylesin. Hidayetlerine bizleri de vesile eylesin. Amin. Sizleri de vesile eylesin. Sizler de bu sohbeti önemseyin. Mektubat dersleri bundan sonra çok önemli. Bu 3-4 ders zaten Noel'e doğru gidiyor. Allah'ın da hikmeti. Tam o her Noel'de anlattığım ders birkaç hafta sonra geliyor yani. Bu acayip bir şey. İmam-ı Rabbani'nin kerameti tabii. Biz de bunu denklemedik buraya. Dersimiz biliyorsunuz bir seneye yaklaşmış. Dersi takip edin. Herkese dinletin. Tekrarlarını olsun. Kaçırana izletin. Mektubat dersi çarşamba akşamları 8'de basıyor. Akşam 8'de. Hiç kaçırmayın, kaçırttırmayın. Allah için dinleyin. Bu milletin imanını kurtarmak için vesile olun. Bu kanala, Lale Gül TV'ye, bu kanala, Hak kanala, Doğru Söze insanları yöneltin, tevcih edin. Mesaj atın işte neyse. WhatsApp'tan sinep atın, bir şeyler yapın. İnsanları uyarın. Mektubat başladı, ders başladı. Hemen insanları haberdar edin. Allah-u Tebareke ve Teala cümlenizi emri bil maruf yapan, dine davet eden hidayetçi kullarının zümresine ilhak eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ve sellem teslimen kesiren. Elhamdülillahi Rabbil alemin.